เมื่อทำความดีน้อยแล้วผลที่จะได้รับมันก็น้อยคือความสุขความสบายเนี่ยมันก็มีน้อยดังนั้นคนเราเนี่ยมันถึงมีความสุขมีความทุกข์ยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันไม่เหมือนกันน่ะผู้ที่ไม่ประมาทตั้งใจฝึกใจของตนให้เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อใจเป็นบุญกุศลแล้วมันก็แสวงหาทำแต่บุญเป็นอย่างนั้นอย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจดังนั้นน่ะผู้แสวงหาบุญกุศลนี่แสดงว่าจิตใจมันเป็นบุญจิตใจมันเป็นกุศลเป็นทุนติดตัวมาให้บุญกุศลอันนั้นก็ดลจิตดลใจให้ชอบทำบุญสืบต่อบุญของตัวที่ทำมาแล้วนั้นมันมีขอบเขตมันหมดเป็นผู้มีปัญญาก็รู้อย่างนี้แหละจึงได้สั่งสมบุญใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับบุญเก่านั้นมันหมดเป็นนะเหมือนอย่างเงินทองที่เรามีอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่หาเพิ่มเติมแล้วใช้ไปก็หมดไปหมดไปดังนั้นเงินทองจะเป็นจึงต้องหาอยู่เรื่อยเพราะมันหมดเป็นไอ้บุญนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละบุญที่เราทำมาแต่ก่อนมันมาให้ผลให้ผลไปให้ผลไปมันก็หมดไปหมดไปเป็นอย่างนั้นถ้าอุปมาอย่างหนึ่งก็เหมือนอย่างอาหารที่เรารับประทานเข้าไปไฟธาตุย่อยส่วนละเอียดจะไปเลี้ยงร่างกายไฟธาตุมันย่อยไปย่อยไปมันก็หัวใจเนี่ยมันก็ฉีดอาหารนี่ไปเลี้ยงร่างกายทุกส่วนเลยร่างกายนี่มันจึงเป็นอยู่ได้ท่านพอไฟธาตุมันย่อยอาหารหมดแล้วมันไม่มีอาหารจะไปบำรุงมันอีกแล้วมันก็หิวขึ้นมาถ้าไม่ได้รับประทานเข้าไปมันก็กระวนกระวายเป็นทุกข์เดือดร้อนข้อนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยผู้ที่อาศัยบุญเก่าไม่สร้างบุญใหม่เพิ่มเติมอย่างนี้เมื่อบุญเก่ามันหมดลงเอาบุญใหม่ก็ไม่มีชีวิตนี้ก็เป็นทุกข์แล้ววะนี่ไม่มีบุญเป็นที่พึ่งไม่มีบุญอำนวยความสุขให้เช่นนี้มันก็เป็นทุกข์แล้วดังที่พระศาสดาทรงจัดทุกขติภูมิไว้ถึง4ภูมินั่นน่ะก็เพราะมนุษย์เรานี่แหละประมาทไม่ตั้งใจทำบุญกุศลให้มากพอทำก็ทำแต่นิดๆหน่อยๆไม่เอาจริงเอาจังอย่างนี้นะท่านตายลงแล้วจะไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะมาเกิดเป็นคนก็ไม่ได้เพราะบุญน้อยถ้าเชื่อได้เกิดไปเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรไปอย่างนั้นก็ได้เสวยทุกข์ยากลำบากยิ่งกว่ามนุษย์อีกอย่าไปเข้าใจว่าคนนะจะไม่ได้ไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานนะไปถ้าไม่มีคุณธรรมอันเป็นกุศลมากพอสมควรแล้วจะมาเกิดเป็นคนอีกยากขอให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ใช่ว่าการเกิดเป็นคนนี่มีบุญพอดีพอร้ายนี่ก็เกิดได้ไม่ใช่นะจริงอยู่คนที่กระจอกงอกง่อยนั่นน่ะเขาก็มีบุญน้อยเนี่ยเกิดมาแล้วอวัยวะร่างกายไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์สติปัญญาอันใดก็ไม่มีนั่นคนบุญน้อยนะดูเอาเป็นอย่างนั้นแหละตั้งแต่ชาติก่อนมัวเมาประมาทอยู่มีแต่เล่นมีแต่สนุกสนาน ไม่คิดไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมแล้วความชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำดีก็ทำชั่วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้เลยทีนี้เมื่อบุคคลไม่สนใจเรื่องกรรมดีกรรมชั่วแล้วไอ้กิเลสในหัวใจนั่นน่ะมันมักจะจูงให้ไปทำชั่วมากกว่าทำดีเนี่ยจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมเป็นอย่างนั้นนะถูกกิเลสมันจูงไปทางชั่วนั่นแหละมากกว่าทางดีจิตใจที่ได้อบรมได้รับการสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราอย่างนี้มันตื่นตัวมันรู้ว่าทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงมันรู้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจึงได้เว้นจากกรรมอันชั่ววันนี้เลือกเพ้นทำแต่กรรมมันดีใส่ตัวเองเมื่อยังไม่รู้ว่าทำกรรมดีนี่ทำอย่างไรหนออย่างนี้ก็ฟังกับศึกษาไต่ถามท่านผู้รู้เข้าไปความจริงเนี่ยมันรู้กันอยู่ทุกคนและชาวพุทธนะคำว่าทำดีก็ให้ทานรักษาศีลให้พระภาวนานั่นเรียกว่าทำดีทำกรรมดีนี่มันจะยากอะไรอ่ะทำกรรมชั่วมันก็ตรงกันข้ามเลยเมื่อบุคคลไม่ให้ทานแล้วมันก็ไปโลภไปแย่งไปชิงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเมื่อบุคคลไม่รักษาศีลแล้วมันก็ไปเที่ยวเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อบุคคลไม่ภาวนาไม่ทำใจสงบระงับแล้วมันก็ความหลงเข้าครอบงำจิตใจเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปไปนี่ความหลงเข้าครอบงำแล้วมันเกิดความเห็นผิดไปอย่างนั้นเรื่องมันน่ะเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ทำบุญแล้วทำไปทำไมทำไปแล้วมันไม่ได้ผลอะไรมันเห็นไปอย่างนั้นนี่ไอ้คนที่ไม่ทำบุญนะนั่นแหละเห็นว่าบาปไม่มีอย่างนี้มันไปทำสิ่งที่เป็นบาปมันก็ถือว่าไม่เป็นบาปมันก็ทำไปตามใจชอบของมันก็เป็นอย่างนี้แหละความหลงนะอันมนุษย์ที่มันเบียดเบียนผู้อื่นไปเที่ยวจี้ปล้นหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนหมดนี่ก็เพราะมันหลงเข้าใจผิดอย่างว่านี่แหละมันเข้าใจว่าการกระทำเช่นนั้นมันจะไม่มีผลตอบสนองอย่างนี้นะนี่ให้กลัวต่อความหลงอันนี้ไว้เสมอชาวพุทธทั้งหลายนะก็เมื่อเกิดความเข้าใจผิดแล้วมันก็ทำผิดพูดผิดไปยากที่คนอื่นจะมาตักเตือนให้รู้สึกตัวได้เพราะว่าคนนี่อายุมากเข้ามาเป็นพ่อเป็นแม่ของคนมาแล้วมันทิฏฐิมานะอันใดมันก็สูงขึ้นไปตามกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าพากันนิ่งนอนใจภาวนาแล้วต้องพิจารณาเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ให้มันแจ่มแจ้งอย่าไปนึกว่าง่ายนิดเดียวเรื่องบุญเรื่องบาปไม่ใช่มันจะเป็นของยากอะไรเข้าใจผิดแบบนั้นนะก็เพราะคนไม่รู้แจ้งในบุญในบาปนี่แหละมันจึงละบาปไม่ได้แล้วก็ทำบุญไม่ได้ผู้รู้แจ้งในบาปมันก็ละบาปได้เลยว่าสิ่งนี้เป็นบาปมันก็ไม่ทำไม่พูดแล้วก็เพราะมันรู้แล้วนี่อันบางคนไม่เอาใจใส่ซะเลยนะเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวรว่าแต่เจอบาปก็ทำบาปไปไม่ได้นึกว่ามันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่อันอย่างนี้เนี่ยคนส่วนมากอันที่มันทำบาปกันอยู่นั่นนะไอ้ผู้เว้นจากบาปได้เพราะภาวนาพิจารณาเห็นตัวบาปอยู่ด้วยตนเองเลยทีเดียวตัวบาปกับตัวโลภตัวโกรธตัวหลงอาจจะไปหายากอะไรตัวบาปนั่นเนี่ย เมื่อจิตมันคิดลอกขึ้นมาอยากได้ของผู้อื่นเอาเป็นของตนนั่นละตัวบาปมันเกิดขึ้นแล้วพอจิตมันคิดโกรธใครต่อใครขึ้นมานั่นตัวบาปมันเกิดขึ้นแล้วพอจิตมันคิดเห็นผิดเป็นชอบไปดังกล่าวมาแล้วนั่นน่ะนั่นก็ตัวบาปพอมันเห็นผิดอย่างนั้นแล้วมันไม่กลัวที่บาปมันทำบาปได้อะนั่นแหละที่มันทำบาปทำความชั่วได้อยู่นี่ก็เพราะมันหลงมันไม่รู้แจ้งในบาปนั้นผู้ที่เว้นจากบาปได้ก็เพราะภาวนารู้แจ้งในบาปนั้นตามเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองใครจะรู้ให้ใครไม่ได้เลยอันนี้ต่างคนต่างปฏิบัติใจตัวเองทำใจของตนให้สงบระงับลงไปแล้วมันต้องมองเห็นทะลุโป่งไปเลยเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่นะตลอดถึงอริยสัจตรงนี้มันก็มองเห็นได้มองเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่ได้แล้วเมื่อใจสงบลงแล้วนะเห็นจริงๆเลยข้อนี้ผู้ใดปฏิบัติจึงจะรู้ได้ผู้ใดทำใจสงบลงไปแล้วก็รู้ได้เลยเอ๊ะความทุกข์นี่มันอะไรบ้างน้องเนี่ยก็มันดำริดูแล้วมันก็รู้ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์ถ้าว่าจริงๆแล้วนะไม่ทุกข์ยังไงนอนอยู่ในท้องแม่ถึง9เดือนแทนแสนทุกข์แสนลำบากไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์อะไรเลยอย่างนี้เนี่ยเราเกิดมาแล้วก็มาช่วยตัวเองไม่ได้พ่อแม่ต้องประคบประงมเอาทุกอย่างเลยแต่ขี้เยี่ยวอย่างนี้ก็ยังไม่รู้จักเลยเป็นภาระของแม่ละส่วนมากจะต้องชำระล้างความรักลูกนะถึงขนาดนั้นแหละถ้าหากว่าเป็นอย่างอื่นแล้วนี่มันจะโยนทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วแต่นี่เป็นลูกเกิดจากในไส้ของตัวเองมันถึงได้ทนุถนอมแม้ว่าจะโสโครกทุกข์ภพอย่างไรก็อดกั้นทนทานทนุถนอมไปอยู่อย่างนั้นนะนั่นแหละไอ้ชาติความเกิดไม่ใช่เป็นทุกข์แต่เราผู้เดียวพ่อแม่พี่น้องก็เป็นทุกข์ด้วยอย่างนี้แล้วการภาวนาแล้วก็ให้เห็นทุกข์อย่างนี้แหละบางคนว่าเมื่อทำใจสงบลงแล้วจะให้ทำอย่างไรต่อว่าก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตนี่แหละจะพิจารณาอะไรหรอกเพราะจิตมันยังหวงอยู่ขันห้าเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็เพราะมันไม่เห็นทุกข์นั่นแหละมันไม่เบื่อหน่ายในทุกข์นั่นแหละทุกข์นะมันเกิดขึ้นจากไหนทุกข์นั่นมันก็คือขันห้านี่เองเนี่ยเกิดขึ้นที่ขันห้านี่ทำไมมันยังเกิดขึ้นก็เพราะขันห้ามันไม่เที่ยงขันธ์หน้าไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปรวนไปมันก็ทนได้ยากลำบากจิตที่ไปอาศัยอยู่ในขันธ์หน้านี่มันรับรู้รับรู้ความแปรปรวนของขันธ์หน้านี้เมื่อมันไม่รู้เท่ามันจึงเป็นทุกข์แบบนี้นะจิตเนี่ยกระวนกระวายเดือดร้อนปวดหัวเข้ามาก็เดือดร้อนใจปวดท้องก็เดือดร้อนใจปวดแข้งปวดขาก็เดือดร้อนใจปวดเจ็บตรงไหนก็มันก็ไปเจ็บที่ใจนั่นแหละแต่ร่างกายนี่มันไม่ว่าอะไรนะใจทั้งหากเป็นผู้รับรู้ความแปรปรวนของร่างกายนี้นี่เมื่อจิตไม่รู้เท่ากายก็เป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์ทีนี้นะให้เข้าใจเมื่อจิตรู้เท่ากายตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไม่ถือมั่นว่าเป็นของเราทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราอันนี้ ถึงแม้ว่ามันจะสัมผัสกับความทุกข์อยู่แต่จิตนี่มันก็รู้ว่าทุกข์ไม่ใช่ของเราเรื่องของขันธ์ 5 ต่างหากนี่เนี่ยจึงเรียกว่ารู้เท่าทุกข์เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อดทนนะอดกั้นทนทานไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายเหตุฉะนั้นน่ะพระศาสดาจึงรับสั่งพระอานนท์ตอนที่วันเสด็จเดินทางไปเมืองกุสินาราจะไปปรินิพานระหว่างทางดูก่อนอานนท์เราลำบากกายจงปูผ้าปูนอนลงที่นี้เราจะพักผ่อนร่างกายพระองค์ไม่ได้ว่าลำบากใจนะพระองค์ทรงรับสั่งพระอานนท์ว่าเราลำบากกายแต่ใจของพระองค์ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนต้องสันนิษฐานอย่างนี้รู้เท่าแล้วพระองค์ปลงตกลงทุกอย่างแล้วเนี่ยมานี่เมื่อรู้แจ้งในทุกเราก็จะต้องรู้เหตุมันพร้อมมานี่ถ้าไม่รู้เหตุแห่งทุกจิตมันก็ไปยึดไปสร้างเหตุแห่งทุกขึ้นมาจิตก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่ใช่ทุกข์แต่ร่างกายแล้ววันนี้นะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าตัณหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ลองสังเกตดูนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรงขึ้นมาตัณหาความอยากให้โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายนี้มันหายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรเนาะร่างกายนี้จึงจะหายเจ็บหายป่วยเนี่ยนั่นแหละความอยากแหละนั่นน่ะคือตัณหาอยากให้ร่างกายหายเจ็บหายป่วยทีนี้เมื่อมันไม่หายตามความดำริแล้วก็เป็นทุกข์ใจแล้วเดือดร้อนกระวนกระวายทั้งกลัวตายก็กลัวตายทั้งเสวยทุกขเวทนาก็เสวยอย่างนี้นะนี่แหละตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจนะแล้วทีนี้ตัณหาที่มันพอใจในกามคุณเมถุนสังโยกอะไรหมดนั่นน่ะอันนั้นเรียกว่าตัณหาเมื่อเวลายังมีกำลังเรี่ยวแรงดีอยู่เป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเจ็บหนักลงแล้วเอาตัณหาอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นมาตัณหายังให้ร่างกายนี่หายโรคหายภัยทีนี้เมื่อมาระงับความอยากอันนี้นะเห็นแจ้งว่าขันธ์ 5เนี่ยมันบังคับไม่ได้ไม่พิมพ์ได้ตามใจหวังเมื่อมันวิบัติแปรปรวนไปแล้วไม่มีใครจะมาต้านทานได้ดังนั้นน่ะเราต้องระงับความอยากเลยอยากอย่าไปอยากให้มันหายอย่าอยากให้มันตายให้อยู่ระหว่างกลางแล้วแต่มันจะหายแล้วแต่มันจะตายถ้าหากว่าเราทำจิตให้เป็นกลางได้อย่างนี้ตัณหานั้นมันก็ระงับลงจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์แต่ร่างกายทุกข์แต่ขันธ์ 5เฉยทุกข์เพราะอะไรเพราะมันทนอยู่ได้ยากทนอยู่ไม่ได้มันแปรปรวนไปอยู่อย่างนั้นขันธ์ 5เนี่ยท่านเรียกว่าทุกขลักษณะลักษณะแห่งความทุกข์ของขันธ์ 5บัดนี้จิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีบัดนี้นะจิตไม่หวั่นไหวบัดนี้จิตจึงไม่เป็นทุกข์นี่ถ้าจิตหวั่นไหวจิตก็เป็นทุกข์แต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันเข้าใจอันนี้ละเหตุแห่งทุกข์นะอย่าไปพิจารณาให้ห่างไกลออกไปตัณหาอยากได้เงินอยากได้ทองเข้าของอะไรหมดนั้นจริงอยู่มันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงแหละอันหมดนั้นนะแต่เมื่อเราละตัณหาประเภทเหล่านั้นได้แล้ววันนี้มันยังมีตัณหาที่ผูกพันอยู่กับขันธ์ 5นี่เวลาขันห้าวิบัติแปรปรวนลงอยู่นี่มันอยากให้ขันห้านี่ไม่อยากให้มันแตกมันดับ อยากให้มันมีกำลังเรี่ยวแรงดีนี่เราต้องมาคำนึงถึงตัณหาประเภทนี้ด้วยต้องกำหนดละตัณหาเหล่านี้ให้ได้แล้วทุกทางใจมันก็จะไม่หนักหนาถึงว่ามันมีอยู่ก็เบาลงเป็นความจริงนะบางคนน่ะเจ็บไข้ได้ป่วยลงร้องครวญครางหาหมอบ่หาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องอะไรอย่างนี้อยากให้หมอบ่หรือว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาช่วยรักษาพยาบาลให้ตนหายเจ็บหายป่วยอะไรหมู่นี้นั่นแหละจึงได้ชื่อว่าผู้นั้นตกเป็นทาสแห่งตัณหาแล้วมันก็มีแต่ความทุกข์ใจเท่านั้นแหละทุกข์เรื่อยไปจนวันสิ้นลมหายใจเข้าออกนั่นเมื่อสิ้นลมหายใจเข้าออกแล้วก็ยังหอบเอาทุกข์ติดตามไปสู่โลกหน้านั้นอีกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้พากันรู้จักตัณหาเมื่อแยกแยะออกให้ฟังแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อดับตัณหาได้ทุกข์ก็ดับไปหมดดับตัณหาได้มากเท่าใดน้อยเท่าใดทุกข์ก็ดับไปเท่านั้นหมายเอาทุกข์ทางใจมันเมื่อใจไม่เกิดอีกแล้วอย่างนี้ไอ้กายก็หมดทุกข์กันเพราะมันไม่มีกายแล้วไม่มีขันธ์ 5แล้วมันจะมีทุกข์มาจากไหนขันธ์ 5มันไม่มีนี่นั่นน่ะเมื่อจิตใจไม่อยากแล้วหมดความอยากความหิวแล้วใจนี่มันก็ไม่เกิดอีกนะท่านก็เรียกว่าเข้าถูนิพพานนั่นแหละท่านจึงกล่าวว่าเมื่อดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกข์ก็ดับไปหมดไอ้การที่เราจะมีอุบายมาละตัณหาได้นี่ที่มันไม่ใช่ง่ายนักทีเนี้ยนั่นแหละเราต้องอาศัยข้อวัดปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ผู้เป็นคฤหัสถ์ก็ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาไปประกอบข้อปฏิบัติทั้ง3ประการนี้ให้พร้อมกันไปอย่างนี้แล้วมันจะทำตัณหานี่ให้เบาบางลงไปเรื่อยๆเมื่อตัณหาเบาบางจากดวงจิตนี้ไปแล้วดวงจิตนี้ก็บรรเทาทุกข์ไปเรื่อยๆทุกทางจิตใจเนี่ยก็เบาไปเรื่อยๆข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองขึ้นมาใครไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นต้องลงมือปฏิบัติจึงจะรู้ได้ก็เช่นอย่างว่าเมื่อบุคคลมีศรัทธาทำบุญบริจาคทานไปตามกำลังความสามารถเท่าที่ตนจะทำได้อย่างนี้นะมันก็ทำให้ความอยากในหัวใจนั้นเบาลงความอยากเหลืออล้นพ้นประมาณอยากร่ำอยากรวยเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยก็อยากรวยกับเขาแต่บุญของตนมีน้อยอย่างนี้นะเมื่อมารู้ตัวอย่างนี้แล้วว่าตนมีบุญน้อยจะไปอยากทะเยอทะยานดิ้นรนสักเท่าไรแสวงหาสักเท่าไรมันก็ไม่รวยเหมือนเขาผู้เขามีบุญที่ได้ทำมาแต่ก่อนบุญนั้นมาสนับสนุนส่งเอาเขาถึงได้ร่ำรวยอันบุคคลผู้ไม่มีบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนแล้วมีก็น้อยมาหาเงินทองเข้าของในปัจจุบันนี่นะมันก็พอแต่ว่าเลี้ยงอัตภาพไปประทังชีวิตไปเท่านั้นเนี่ยจะให้มันร่ำรวยขึ้นได้เสวยความสุขความสบายไม่กำฝนทนแดดอะไรอย่างคนเขามีบุญนะมันไม่ได้เลยเราก็เห็นกันอยู่ทุกคนนี่นะ พวกที่เป็นชาวนาชาวสวนหลังตู้ฟ้าหน้าตู้ดินถามงานกรรมผลทนแดดวันนั้นเวลาไปขายข้าวได้เงินไม่กี่บาทอย่างนี้แหละไอ้พวกพ่อค้าคนกลางเนี่ยมันก็กดราคาเอามันซื้อถูกแล้วไปขายแพงบะนี่พ่อค้าเนี่ยมันรวยบะนี่มันร่ำรวยขึ้นมาถ้าเขาไม่กดราคาเขามีทุนนี่เขาซื้อไว้มากๆเข้าไปเวลาเข้านั้นมันเกิดมีราคาแพงขึ้นมาอย่างนี้เขาขายออกไปเขาก็ได้กำไรงามๆเขาก็รวยขึ้นไอเราที่เป็นชาวนานี่ไม่มีทางรวยกันแล้วครับนะพอแต่ได้ใช้จ่ายไปบางรายก็ติดหนี้เขาพลุงพลังพอข้าวงอกงามไอพอเก็บเกี่ยวเสร็จเขาก็มาแบ่งเอาค่าหนี้เหลืออยู่ไม่กี่เท่าไหร่อันนี้ให้มันสมควรที่จะคิดดูนะคิดถึงตัวของเราทุกคนนะเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนี้ว่างั้นนั่นแหละก็ให้รู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก่อนนั้นตนได้ทำบุญกุศลมาน้อยมันถึงเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ต้องอาศัยบุญกุศลแล้วนะทุกคนมันก็รวยหมดสิหรือว่าจนก็จนเหมือนกันหมดมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ทำไมผู้รวยรวยเต็มที่ผู้จนจนเต็มที่ก็เพราะการกระทำความดีมันยิ่งมันหย่อนกว่ากันนั่นแหละดังนั้นผู้ใดตื่นตัวได้ก็รีบทำความดีให้มากๆเข้าไปอย่างนี้แล้วชาติต่อไปมันก็สูงขึ้นในชีวิตนี่นะมันเป็นอย่างนั้นแต่อย่าไปทำแต่ทานอย่างเดียวนะต้องรักษาศีลด้วยต้องพยายามรักษาศีลในบริสุทธิ์ด้วยต้องไหว้พระต้องภาวนาพุทโธเข้าไประลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งไปอย่างนี้นะก็เราก็จะได้ชื่อว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะไม่เป็นหมันเราก็สะสมบุญกุศลไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดลมหายใจเข้าออกภาวนาปรงสังขารลงไหนๆมันก็จะตายอยู่แล้วจะไปถือไว้ทำไมอ่ะภาวนาพุทโธปรงมันลงมันเจ็บมันปวดมันร้อนมันหนาวอะไรก็อย่าไปหวั่นไหวหัดอดหัดทนเอาให้ใจตั้งมั่นอยู่ในพุทโธเรื่อยไปอย่างนี้นะเมื่อทำได้อย่างนี้มันก็เอาชนะทุกข์ทางใจได้มันเป็นอย่างนั้นไม่มากก็น้อยน่ะทุกข์จะเบาบางลงไปแต่ผู้ใดไม่ภาวนาไม่อดทนต่อความทุกข์ความยากอย่างว่านั้นใจมันก็เลื่อนลอยเลยเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยก็เอาแล้วฮะนี่เดือดร้อนใจร้ายใจกระวนกระวายผู้ที่ได้ภาวนาได้อดทนต่อความเจ็บความปวดในขณะนั่งภาวนาอยู่อย่างนี้นะนั่งไปหัดอดทนไปวันนี้บ้างวันต่อไปก็นั่งไปเรื่อยอดไปเรื่อยทนไปเรื่อยมันก็ได้นานที่นั่งไปมันเคยชินเนี่ยเราอดเราทนถ้าไม่เหลือวิสัยจริงไม่ออกการนั่งสมาธิภาวนานี่นะอันนี้แหละเป็นโอวาทคำสอนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะเมื่อพากันได้ยินได้ฟังแล้วจงเอาไปคิดไปตรองถ้าเห็นว่าเป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยได้จริงๆขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้